مجرورات هوا دا مجرور جنس مجرور چې دا مجرورات په دلالت کو دي قبیلت دلالت جمع نه په جنس نه دي قبیلت دلالت جمع نه فرد باندې دا جنس مجرور چې دای ما دا اسم ته یی استعمالا چې دای په مشتمل وی د قبیله د استعمال د موصوف کل موصوف کس صفت پچا باندې مشتمل وی علی عالم المضاف لی اے على علامت کون المضاف لی کون شی مضاف لی په علامات کې دل د شی مضاف لی او علامات مضاف لی ساتو سزدادو چې په مفردات شي په مفردات جمع مقاش په مفردات شي جمع مونث په مفردات شي علامات مضاف لی او په جمع مونث سالمه شي دا کسرادو او په غیر منصرف شي فتحادو وښه کنا فتحادو او په جمع په تسنیه شي یا ما قبل مفتوح ویني او په جمع مذکر سالم شي یا ما قبل مکسور دا علامه دي چات دي دا علامه دي مضاف لی دي ځکه چې مضاف لی مشه مجرور وښه کنا او جر یا بالحرف یا بالحرکات او یو بالحرکات شي بیا فتحاوی یا کسراوی وښه کنا او یو الیفی پس ما ایسی تا مکبراش یو یو مکبر مفتوخ پا تزنیشی یا یو مکبر مکسور پچاشی جمع مفتوخ خوچی دا علامات مزفلنی پچاشی وی سیدخ تصویلشی مجرور ویشی چی پا علامات مزفلنی مشتمیلی سیدخ تصویلشی دا نا جدا دا مزفلنی بی مزفلنی مجرورش فرق تای مزفلنی پا مجرورش چا دای فرق تای مزفلنی خاصو او مجرور څه دی عام دی مجرور وی خو مضاف لی نه وی او چې مضاف لی وی مجرور وی نه به وځه نو دا غیصال مجرور تعریف مجرور چا دی مجرور ایږي اسم ته یی ایږي اسم ته یی چې دایو مشتمل وی د قبیله د استعمال د کل موصوف کس صفات دا څه کوي ذکر راځي چې متبادر د استعمال نو استعمال د کل په جذور دی می بدا خو صرف اگی مجرور دا تعریف شمیریجی چا مجرور بالخرفی زکا چی پاشا خرف دیگی اسم نسر شو جوز شو او چی مجرور بالحرکت بی بالکسراوی بچی بیا خو مجرور زکا نرد دا چی داخو مداخو مشتامل ندائی زکا چی حرکت خود سے جوز ندائی دنا اخو امر عریضی شای نو تو دا کدی مراد استعمال نه استعمال دی کل په جوز ندائی استعمال دی موصوف په صفت دی بیا اعتراض به وردی چی موصوف صفت خدا ندی موصوف صفت سرم بی صفت خود موصوف نورستی بی اول ته حرکت معینه په موصوف بنده یا د حرف معینه په موغاش ده په اسم شته دا خو د نبرس نه ده نو تکاچه عین موصوف صفت غندي خو کل موصوف کس صفت دي کل موصوف کس صفت دي اے اسمون دا دفعه د اعتراض چې څه تاریخ ته معنی شه دخول د غیر نه هغه اخری حرف ته معرب صد اخری حرف د اسم اپ تعریف ته مجرور شته شو مارر ته به زیدین شه د دال په شته شو د اخر شدا سره شه د مستعمل له په علامه دشا مضافر له ځکه کسره خود باندې دو تبه تکا چې مراد د معنا هغه اسم دی جی په شته ځکه مجرورات مرفوعات مصوبه د سکتی اسماء فاسما دي نو مراد د معنا اسم دی هغه اسم ته مستعمل هو د حرف ته سمجھ گئے اسم هغه اسم ته استعمال چې د مستعمل دا چکه مې ځکه اول غوله تخرج الحروف الاواخره چې اخري حروف الاتي هي محل الاعراب چې محل د اعراب دی پردي محل د اعراب دی چې په څه شي اوزي ویل فاین ولا يطلق عليه المرفوعات والمنصوبات مجرورات استراحا په استراحه مخير شاته مرفوعات منصوبات نشبل لانها اقسام الاسم ځکه مرفوعات منصوبات اقسام دي اسم دي او دال خو اسم نه دال څه دی په زيد شه دال دا خو اسم نه دی استزا نه دا ځکه مرفوع نه دی دا مجرور نه دی سمجھ گئے کا على علامه المضاف اليه ايه علامه المضاف اليه ده علامه دفع اعتراض مش ده علامه اذا علم نمت موضع على شيء بعينه ها او علم اذا ده خراب بزيد شبا معرفت بزيد شخو ده كسره تصد ده خد زيد بر علم ده علم ده شو بشي ور حمل كيجي ده بلا شيء هذا محمد نور او دل ده ده نشي ولدي ده دل جدي ده محمد نور ده نعم شدا دل جدي ده كسره ده كسره تصد باخر شيء دا داس نشو چې دا دال چې دا کسره دو کدا دا د عالم عالم شی ته یې چې مستعمل په علامه دي چا باندې دا رنګ په دغه زید چې دا داس مستعمل دی په کسره باندې خدا زید خو کسره نه دی نو ک عالم په معنا د نوم سره شي ها نو دا کسره وی عالم بل دی مجرور دی پورا د مظفرلی دی پرودا عالم بلی نو په غلام مزیدین شته زید چې د مظفرلی دو او سره ده دی چې دا کسرای نوم نه دی قانون یوای عالم یوای خدا حمل له پسی کده لدا تاویل شو چې زید چې دی کسرا دو زید هو کسرا نه دی بلکې مقصود دی نو عالم خو په عالم معنا چې کړي د خپل معنا موزه رشن بیا نه د مرخ نه صحیح کیږي وشوا او کعالم په معنا د غره سره کې دار سے کی جو غرب مناظر عالم رضی اللہ کا فی البحر کل اعلام عالم مراد غری سر دا کشتی پکڑ شدا سر ونی لگا غری نہ کس پیش کنا متا ہن سے مرانا صحیح کی جی تک چے دا مرال تا صحیح کی جی تک پکڑ خوندا مشتمل ہے زید کہ مشتمل ہے ہاں او بلا مراد عالم سر علامات جی ہاں مدری من سے مشترک کنا او مشترک نہیں ہوا مرا وخلی بہتر جی بلا مراد غرسی چکرنا نو دلته دې ستا علامه وخله او د اندر دینو او د خطر جی بل مراجعه خش په دې کنا مشترک دی ومنه وخله خامخه نو ته تک جز علم ته منه دی علامه سره وخله او کرینا پی کرین د نه صحیح کی مزه به کنه تعذر ده نه ای علامه مضاف لی د علامه مضاف لی دو خو من حيث هو مضاف لی دفه د اعتراض کو من حيث هو مضاف لی سره بیا دفه د چاپ کو اعتراض دا ور دی جی چې ساته ای چ علماء زیدین شه د زید مضاف لی دی او دا مستعمل له علامه ده مضاف لمن چې کسرا دو وچه وچه دا زید زده روشه په جانی زید شو دا زید ستو دا کسرا علامه خرس علامه دي چې ودش نه نه جوړه کیږي علامه خو دې زل علامه سره لازم وي چې چې ته زل علامه وي خو علامه ورته وي او دا علامه زید شه دا زید زل علامه ده او کسرا یې علامه ده نو دا زید خو په جانی زید شه شتا پر ایت زید شه خو زید شتا او سره دا علامه نشته ورته کاج دا ذات زید علامه نه دو د ذات مضاف لنی علامه نه دو د کونه موصوف به وصف مضاف له چې دا موصوف په مضاف له وخله دا زئی چې کله موصوف شي په وصف ته د سره جدا څه دی ویر د علامات سمجھ گئے اور شپ جان زیدن ش زید دلته په دغه خاصیت نه ذکر چې دا څه دو مضاف له دو پر اید زیدن ش زید په دغه خاصیت نه ذکر چې دا مضاف له دو بلکې دا په خاصیت یا فعالیت یا مفعولیت دی نو په ذات زید خدا علامات دو دا خو د کدل د شی مضاف له دغه څه دو علامات دو نزیب نه کسا اي من حيث هو مضاف اليه يعني الجر يعني الجر ده علامه مضاف اليه شيء جر ده فش كنا فش كنا ده جر عام ده جر بالحركات كده شيء او بالحركه ده سواء كان بالكسره او بالفتحه او الفتحه فش كنا كان ببدا شا کپ کسرا سره کپ فتحا سره او الیا یا پیا سره وی لفظن او تقدیرن لفظنا او تقدیرن جر بالفتحا جر بالکسرا لفظن یا تقدیرن ها او جر بالفتحا لفظن یا تقدیرن او جر بالیا لفظن یا تقدیرن څه کوم بیان راوي شپږ مثال لا ور کیسه جر چ بالفغاوی ته بلی بالکسرا وی لفظن لکه امر رتبه زیدن او چې جری بل کسراوی او تقدیرن لک امرت بفتح نه به پیژم او جری چې په فتح لفظ وی لک امرت به احمد او جری چې په فتح تقدیر لک امرت به موسی نه به پیژم کنه دا څه کسا صد یا بل خبلا کسا شاع خیر خبلا خبلا شو تقدیر دی را او بل څه کیسا بل چې یا تقدیر لفظ وی وښه کنه لك رأيت مسلمين يا رأيت مسلمين پوشه کنه بده تا تقدير شو او چه غاوی دا غازنه می تقديري بیا لك مررت بابل قوم مررت بابل قوم ابل قوم شي يا ته دو تقديري دو نه بيشت نه نه سان لفظن او تقدير وينما كنا من حيث هو مضاف اليه دا چکه مولا گو چې من حيث هو مضاف اليه زکا جر چې دی ليست علامه دا علامه نه دو د ذات مضاف اليه بل حیثیت کونی مضاف اليه بل په دې حیثیت سره دا مضاف اليه شي او مضاف اليه وین کنه مختص بمعرفه هو لیکن المشتمل علامه دي عام دا دفه دې اعتراض کو اعتراض به ور دي چې څه تو و چې مجرور هغه ته چې مشتمل په علامه دي چا باندې مضاف اليه باندې ها ایسا دا مضاف اليه چې څه دو تو خو کسا دا سو چې مجرور چاته چې مشتمل وي په علامه د مضاف اليه او مضاف اليه دي چاته ول كل اسم نصب اليه شي په واسه حرف جر لفظا او تقديرا دا څه یې کنه نو چې دا شولا نو تعریف تے مجرور دے ور شامل نہ شب حسب کا درامون و کفا باللہ تا یا مضاف پہ اضافت لفظی سرا پھر سے کہنا نو مجرور پہ حرف جر لفظی بے حرف جر زائدہ علاقہ بے حسب کا درہم بے حسب کا درہم بے حسب کا درہم سے بے حسب کا درہم سے وہ کشوی دی دا مبتدا دا ہے او درہم نہیں سے وہ کفا باللہ سے لفظ اللہ سے وہ کشوی دی وہ کفا باللہ وہ کفا باللہ فائن دے مارے دا مشکل ٹکائی دے تو سنا دبا زائدہ دو وہ کفا اللہ ہو دے پوچھا کنا کفا باللہ سے لفظ اللہ فائل دے او به حسب کا درامون شه به حسب کا مبتدا ده نو سرا دی دی چې دی مجرور دی خو څه مجرور او تعریف ته مجرور نه پس نه به ساده ځکه چې تو تعریف ته مجرور دا کړای چې مستعملی په علامات شه باندې د مضاف لې او مضاف لې ته چاته وی اے چاته نسبت بل شي شوی په واسطه حرف جر حرف جر لفظ نه یتوی تقدیر خدا خو به تعریف بل اخص مثال دا غونی څه سره جمع کې زګه په تاریخ ته مجرور شو د مضاف لري رولا او مضاف لري خو اته نو په علامه مضاف لري چې وګوره وی چې تاسو مراوي نو به خد به قدر همون شو خو ځا دا به چدو دا خو غانه دو دا خو مجرور دو مجرور دو خو علامه مضاف لري هونه شته بشي ویلې زکه چې به حسب کا مضاف لري داینا مضاف لري شه دا مساله دو چې دایو د تو بل شي نسبت شوی بو استاد او به حسب کا ته د چانه نسبت نه شوی به حسب کا مبتدا ده یو درمه خبر ده وستار حرف جر سره خدای چانه بند نه در شوی دا به پښه زده وکفا بالله چې دا لفظ الله فاعل دی دا ته نسبت کفا چې شوی دا به بزات شوی دا به پښه زده زاید دا نو ته به تعریف بلا خاطر سي پښه کړم ته کاش نه تعریف بلا خاطر سي دا خو دا تراس خو تو ور کلا چې زما مجرور مضاف لري یو بل لای چې مجرور مضاف لري مزه بل لای مجرور مضاف لري مشه فرق دی مجرور عام ده مضاف لري زده نو یو شای مشتمل وی په علامه مضاف لري مضاف لري نه وی به حسب قدر همین دا مجرور دی مشتمل دی په علامه مضاف لري مضاف لري نه دی نه وی دا رنگ حساب په مکفا بالله ایش لفظ الله چې دا مجرور دی خو مضاف لري نه دو نو دا خو ضروري نه دی چې چیرته مجرور وی دی مضاف لري وی چې چیرته مضاف لري یو مجرور وی خو دا ضروري نه چې ته مضاف مجرور وی دی مضاف لري نو دا خو بیره دا تو اعتراض کولای چې مو دا مجرور او مضاف لري یو شای بللای بے اتو اعتراض بندے کڑائے وائی چیسا تعریف بل دے عام بل اخص دے وکا تعریف دے عام دے بے اخص وکا سوکتا یہ شاہینے بلا پیشہ کنا بلے دے اعتراض آغاشتا یہ سا تو سیدہ دور مزافلنی مدے خاشیہ لگے دلی تیری کے دفع شفت تردو علا تعریف چی مصنف عرف المجرورات بکلو چی ما اشتمر سمو عرف المزافلنی بکلو چی کلو اسم فلم ینو تناو تعریف المجرورات للمجرور بالبائی زائدہ لك بحسبك ولا الموجود بإضافه لفظيه على كل من زعم الى انه خرج من خلال المذكور حاصل الجواب هذا شيء علامات شيء ده جيد ان يوجد بدون ذلك شيء ها علامات شيء تدو ده جيد تو جي باير بدغشنا موجوده شيء علامه مضاف لي وهي الجر قد توجد في المجرور بايد هو المضاف لي بإضافه لفظيه فعل منه وسخ الترجيح مقصد ده شيء مقدار ندي بي لي چدا مجرور عین مضاف لري وي درګه تاسو مې چې مستعملي په چاوندې په علامات مضاف لري نو علامات شي خداس کې دای شي چې د شینه څه وي جدای وي بل دې موجود دی شي داس کې دای شي چې علامات وي زول علامات نه چې زول علامات وي علامات وي ورسره خدا زره چې چې ته علامات وي ته زول علامات وي نو مزدند چې ته جری به مغایب دغه چې مضاف لري وي سمجھ گئے نو تعریف بالاخص نه درغلې تعریف دا خو ویره چې علامات مضاف لري بیر مضاف لري نه موجود دی نو تعریف بالعام نه تعریف صحیح نه بالکل تعریف جامع معنی نشا بالکل کنا پوی دے ولی گیا پوش شا اول مضاف لے وین کنا مختص بمعرفه ہو مضاف لے اگر کا مختص پا وسترا دو چا کیم تعریف رستے کڑے راون دے لیکن مستعمل پا علامہ دے مضاف لے عام من ہو ا دے مضاف لے نسل عام دے و مما هو مشبہ دا مضاف لے ایت ہمر شامل دے ہو اگا تا شامل دے چا مشبہ دے مضاف لے سروی فیدخل فی تعریف المجرور بحذف کا درہم وکفا بالله دا پش داخل شو اگر زده مضاف لري دي او مشتمل دي په علامه دي چا مضاف لري مدي دا رنګ مضاف لري په اضافه لفظي سره وايي لم يكن داخل في تعريفي اگر که په تعريف شزه نه دو داخل نه دو پښه کړه دا هم بس چې پښه داخل د وکړ مضاف بل اضافه لفظي و الا لم يكن مضاف لي داخل في تعريفه دا اگر که داخل نه دو په تعريف ته چا شي لکه د کوم په مضاف شي جمهور په مضاف اگر چې مصنفي پښه داخلاوي مصنف چہرہ مصنف تھے برات ندار ملم سے مضاف پہ اضافت لفظی سر کسا اختلاف تھا جمہور داسی کم داسی چاہ مضاف علی پہ اضافت لفظی سر اسد نہ پوچھا تھا مضاف حامل تھا خرف جر پش مقدر نہ دائیں تقدیر خرف جر دے نہ منجے تقدیر خرف جر صرف اضافت ہے مانوی شمانی پوچھا کہ نا او مصنف تھی برات نہ دس رومل امیج چہرہ دا پدوا سر شدائی بیری فضافت لفظی اگر چ بیان دے تقدیر خرف جر چکڑا ہے فضافت مانوی چکڑا ہے اضافت مانوی لفظ اضافت مانوی منی فی او لامی لامی منی فی دا اضافت مانوی در قسم ہے کنا دا در قسم اضافت مانوی شد تقدیر دے لام بیان کڑا ہے چہ دنا صلاۃ اللیل شوپلن کا شوپلن کا شبدا سلام دا غلام الدین سلام غلام دا او صلاۃ اللیل شی فی دے او او خادم فی دے سنت مین دے مین دے دانه داش دې تقدیر دې بیان کړای دی مضاف الی په اضافه لفظ سره د تقدیر دې من بیان سره نه دی کړای خو چې د حکیم عبارت دی ای دغه ندار مل میږي چې دا مضاف په اضافه لفظ سره چې دای دلته هم دای تقدیر د حرف جر سکو معنی اگر چې ته بیان د سره نه دی ازر ازر په څه کرا پردای وغستا دی پردای خپل نه دی شاه ورودل نکاری والا گئی پیراش بول سو ہاں اللہ دا دے خیر امید اللہ دا خیر امید شاہ متوجہ شے پرادائی کوٹی دے وغستا ہے پرادائی کوٹی میرے بھی مسافق لائے گیا ہے کم دائی دو جدا سلو سر ابھی جدا گئی شاہ نو حاصل دادا چې دای داسې چې ول مو کذر مو ځخلې په اضافه تر باندې لم یکون داخل فی تعریف هی دا اگر که په تعریف ته چا شنه د داخلا ها په مو ځه نه په تعریف ته اضافه په اضافه ته مو تعریف ته مضاف علیه شنه د داخلا په تعریف ته مضاف علیه شي نه د داخلا ځکه چې مضاف علیه تعریف دای کیم خوغو د دې چې مضاف علیه هغه شته یی چاته د برش نسبت په استاد خرف جر سره خرف جر لفظنی یو کسبی تقدیرن یو مضاف علی په اضافه لفظ شو کوم داسې چې دلته تقدیر د خرف جر نشتا نه لفظن ستو نه تشتا داس مانی میشا الذي كان حرف الجر مقدرا فيها غره يكون مقدرا في الاضافه اللفظيه عندهم دایني نو دا چکه چې دای چې وکازل مضاف علی بل اضافه وایلم یو داخل په تعریف اگر که په تعریف مضاف علی شه دا نه داخل نه به دي زکه چې مضاف علی په اضافه سره مضاف علی چې دای بلی هغه د دای چې په شو حرف جر څه وي شی نسبت ورته شوی په تقدیر د حرف جر سره او د دې په اضافه لفظی شه تقدیر د حرف جر نه مانی خو مجرور خو بیا دو هم مضاف علی په اضافه لفظی سره بیا دو خو څه مجرور مجرور نه به دي ول مضاف علی کل اسم نصب الیه شین بواسطه حرف الجر لفظا او تقدیرا سپی دا وست مضاف الی تعریف یا مجرور تعریف وکا وست په مجرور شه بیا خاص قسم مجرور و شای کی چیتا ہے مضاف الی دو خودل تا مصنف مضاف الی تعریف دم رغا عام کڑای دای چا مجرور په حرف جر لفظی سره سوی آتا دای مضاف الی ہے کوم خواتا مضاف علی ذات جار مجرور ہے لکہ مررت بزیدن سے دا زید تدی دے مضاف علی نہیں ہے دا تسے جار مجرور ہے ہاں مفعول بھی بواسطہ حرف الجر ہوتا ہے خود دای ور چی گیجی دا تا دای چوی مضاف علی ہے مطلق اس اغا اس شیتا چے بات دے بل شی بل شی نسبت شوائی بل شی کا اسم وی کا چوی فیل وی کا اسم وی کا چوی فیل وی چے بواسطہ دے حرف جر سرا اضافت شوائی ا حرف جر لفظی وی لکہ مررتو بے زید یا حرف جر تقدیران وی خو مرادن وی مرادن څه معنی چا ساری باقی وی اساری باقی وی چا د جر دای تا ټکه به شکی چې مفور فیه دی او مفور لاو دی په څه شي اوزی زکه چې ورته هاو چې تو بہت تقدیر حرف جر شتا خو مرادن نه دی مرادن څه معنی ذات په اعتبار سره خو مراد دی خو اثر نه دی باقی پته اثر باقی نه دی نو بس دې دتا د دې مضافلی یی نو مرته به زیدین شه د زیدته د دې چې یی دایته یی مصنف مضافلی ځکه چې د فیل نسبت ته شو په استاد حرف جر او حرف جر دای لفظی او چې تقدیر د حرف جر وی دتا سی مضافلی په شګره په دې نو مضافلی دی بیا ما شته په مضاف ډیر غا خبر د مجرور نو خو بیا څه دو خاصه په شګره مضافلی و هاونه دلته د مضافلی تعریف چې دای کو غیر ما هو المصطلح المشهور بینهم ادس او رمای میشه چې مشوره ده نو ختم شه یګه د اصطلاح نه غیر ا دې څنګه سم مشوره ده ا دې څنګه مشوره ده چې مضافلی هغه چته یی چې په تقدیر د حرف جر سره د بر شي څه شوی ها بر شي نسب شوی په تقدیر د حرف جر سره په شي خراب دی فاین المشهور اذا اوت لا انا سلام ده مطلق لفظ المضافلی اريد بال اريد به مور مطلق مضافلی چاته ای ما انجر بالاضافه اسم الیه ايه بخصف التنوین من الاول مطلق مضافلی دی چاته ای مشهور ده کوم څنګه مشهور مضافلی چاته ای چې اغه په بل اسم سره سوی مجرور راوی په اسم سره سوی ها مجرور راوی اريد به ما انجر بالاضافه الاسم الیه چې اسم اضافه شوی بخصف التنوین من الاول چې دا ولنه تنوین نشوي دا مشهور معنا ده دا چې هغه شی ته چې مجرور وي په اضافه اسم سره بل اسم ته مضاف شوی او په سره دای څه ګرځلای مشهور ګرځلای نو مشهور خدای دا خدای تعریف د مضاف لنی داس نو دای چې نه مضاف لنی معنی سه بایلې شی په واسه حرف الجر لفظا او تدګر مراده په شکه نه دای په مراده به زیدین شه د زید په مضاف لنی شه داخلي نبوی شا وهاونه غیر هم او سره وذهب فی ذلك الى مذهب سبوی دای دی مذهب سبوی ته ذهاب کړای دی خیسو اطلق المضاف الی علم منصوب بحرف جر لفظا ايضا چا منصوب الی په حرف جر لفظی سره امند د اطلاق چا کړای دی مضاف الی کړای دی یو کالو کل اسم دای سی الله لفظا ايضا کل اسم مضاف الی هر هغه اسم ته نسب الی شی به واسه حرف جر لفظا او حقیقتا دا شریخ لګیاش دسم نا اسم یام ک حقیقت اسم کتری پس سره دفعه دترا دی وکه یوم ينفع صادقین شی دا ينفع صادقین مضافن دی یوم پرادو او سره د خو اسم ده به تاګه اسم ده ک حقیقت نی او ک حکم نی لا یشمل الجمل التي چا جمله انت همر شامل شد تعریف الذي يضاف الیه چا ته شی څه شی اضافه شی لک یوم ينفع صادقین صدق فانا فی حکم مصادر دا په حکم نساجد متاویل ده نه فصادقین سره دی نو سی بای الیه شی چې نسبت بده ته چا شوی ایبل شی شوی اسمن کانا امن صوب چوی ا اسمي لك غلام زيد او كسبي فيل لك مرتو بزيد ملفوظ اسم قال لك او فيل لك مرتو بزيد بواسطه حرف الجر لفظا او تقدير ده لفظا او تقديرا تدي وجه دا يسا غادي خلينا بكشوي دي شا اي ملفوظا كسا نصب عليه شيء بواسطه حرف لفظا كان ده خبرنا دي كان مقدر برا سواون کانا برابر حال کده حرف جر لفظن وی لفظ وی نو لفظ غندا ای ملفوظن کانا زره او تقدیرن اشاره وکړه چې دا لفظن او تقدیرن چې دی دا خبرینه دی چا ده پورا ای کانا ده پورا او ای کانا ده پورا دی هو په معنا مصدر مبنی لیل مبنی المفعول دی لفظن خو به خبره دی کانا شې زمیر چا درجه کوي حرف درجه کوي برابر خبره دی حرف جر چي دی دا حرف جر چه دای سواء کانا کوي دا حرف جر لفظ خو نه دای حرف جر خو لفظ نشي کېدلای لفظ خو صرف وزه حرف جر خو ذات دای تقدير خو نه دای حرف جر خو تقدير نه دای حرف جر خو څه وی مقدر وی نو دا مصدر مبني لل مفعول سواء کانا ملفوظا سواء کانا مقدرا پښه کانا سواء کانا بربر خبره دو کدا غل ملفوظ وی او کسه وی مقدر وی ملفوظ کما فی مرتبه زید او مقدر حال کونه ذلک مقدر خو حال کونه مراد دا بیاي اشاره وکړه دا مراد نن څه وکړه شوی دا مرصود ده دا دې دا خبر ده پښه کانا مقدر وی خو په حال ده کې دل دې دغه مقدر شه مراد چې دا وی څه مراد وی نتراس پر دې چې مقدر خو یی دیتا مقدر او مخذوف شو فرق داو چې مخذوف مراد نه وي او مقدر چې وی اخو الله فز نه خط غوی خو پنځه شي وی الله فز نه خط کوي پنځه شي وی نو چې پنځه شي دا مراد شو کنه په تا کا چې مړه هغه مقدر چې مراد وی هغه ذات ته د مراد وی او مش خو ذات نه مراد کوي مش خو څه مراد په شکه نه بوي ها فسيده مرادا من حيث العمل من حيث له بإبكاء أسره جاسري بزيتش يوم بوتشي وهو الجر جاسري ده جر ده مثل غلام زيد وخاتم فزة وزرب اليوم السوچ کا جاسري من حيث العمل بإبكاء أسره يا شراب اقلا چه ده مراد نخالي تقدير نده مراد تقدير خوبی خو ذات پا اعتبار ترا تقدير نده مراد چه ذات خو خود مراد بی مراد ندلتا اخو مقدر را معلوم شو چه مقدر بی چه منا ذاتی مراد بی او مرادن منا چه اثر یا باقی پوتی بی مراد اثر نده منا مرادن منا ده چه بی ابکا اثر ای من حیث العمل بی ابکا اثر و اول جر مثل غلام و زیدین و خاتم و ضرب اليوم نبي بخلاف قمت يوم الجمعة فإنه وإن نسب إليه القيام بالخرف المقدر أقل كدتا نسبة القيام بخرف المقدر سرى شو بايداي وهو فيه لكنه غير مراد بيدي إذ لو أريد لا إنجر به خو يوم القيامة تبقى سواي مجرور وايو يوم الجمعة تبقى سواي مجرور واي بشكرا فالشر تقدير أن يكون مضاف اسما أتشا متوجه شيء خرف جر خو مقدر درمي كان رسي تخمو بات اولا کہتا کہ مضاف الیہ دو قسم پر ہے مضاف الیہ چه قسم شو یو قسم آغا مضاف الیہ دو چه حرف جر پر شل لفظ نوی نسبت شی کو مستد حرف جر سلاوی خو حرف جر پر شل سبی لفظ نوی لکمار تو بے زیدن یہ چھوڑ دو کا دوام قسم مضاف الیہ آغا دو چه پاش حرف جر سبی مقدر وی فو خبر بھی کرا بات نسبت بل شی شوی خو پر تقدیر دے حرف جر سرا اس تقدیر دے حرف جر دے پر شرط سر ہے چ حرف جر مقدر درمی اذه بلش نسبت ودا تشبه واست حرف جر مقدر سرا اده پر شرط اده پر دا شرط شرط تقدید حرف جر پر شرط انت و تقدیر اے تقدید حرف جر شرط خو شرط دا ان يكون مضاف اسما چې دا مضاف سوی اسم بی او مجردا عنه تنوینه لاجلها ان يكون مضاف اسما مجردا عنه تنوینه لاجلها چه تنوین ده دهی اسمو یه دهی اسم نا لره شوائی وی خالص ده اضافت ده وجنا بلکل ایده مضاف سده ای پا داشا چه جا خرف جرمو که چه کمشی اضافت پل چه تا پا تقدیر ده خرف جر سره وی پا داشا دا شارتو چه دا مضاف نده ای پا دخش رو سکنه وی یا که یه مقام ده تنوین چه سکت ای نون ده تسنیو جمعه دونه بشه مجردن عنهو تنوینه هو سوچ کا تقدیر د حرف جر ته دغه پر دا شرط ان یکون المضاف اسم چې دا مضاف وي اسم فل دات نشي کېدلای و شوا اذ لو کان فل لابد من ان يتلفظ بالحرف لقد مرت بزيد او مجردا تنوینه مجردا عنه تنوینه چې د دنو تنوین مجرد وي مجردا عنه تنوینه ی دنو تنوین لغړ شوی وي مجرد تجرید نه تجرید لغړ اول ته دا تنوین وی لگاڑ شوائی جی اگر نہ پتہ ولا تنوین دی لگاڑ کا خود تنوین پتر شے سند ولا لرے کا جی اے زچ وی ائی جدا رزولان ام رزولان او مدای مجرد وی دی جمعنا رزولا دی جمعنا سبی اے تے سمنا جمعہ بناو کو جی دای پتہ شے جمعہ ولے کے بالکل منا رسی کان رسی نو اسا مش خود ولتا منا دے رغلا مجرد عنه تنوین هو غدا منا شلا چے دگی اسم نو تنوین مجرد وی تنوین دے لگاڑ کڑا وی دگی اسم نا نو چے تنوین دے لگاڑ کا خود نسم دلر کا تنوین دے سکو پریر او سارا جی داستو نا اسم پتی تنوین نہیں بالکل اے تو دے بارات منا ولٹا روزی اے تجرید نسبت تے وچاتا وکو تنوین تا وکو او تنوین دے نائب فاعل کا مجرد دے تنوین کا عن ہو دے چانہ دے مجرد کا اسم نا نو چے دے اسم نا دے مجرد کا خو اسم دے ورنا سکو لرے کا تنوین پتی بتا شو سارا جی خبر داس نہ دو تنوین لرے کا وی اسم پتی جی دایر غوا ما را وجت ته مجرد نه معنا مون سلاخ ان سلاخ معنا دو زایل ولی معنا دو او د زوال نسبت او عوارض تشی نو ذات تا په څه کرا او تنوین عارض ده او اسم خو ذات ده نو د ان سلاخ معنا وخته نو مون سلاخ نه هو لره شوی وی ان سلاخ ان سلاخ سره د زرمن او خپلته په څه کرا یا په سره زرمن او کړه ته ان سلاخ کرا نو هغه زرمن لري کی کرا نو مون سلاخ نه هو ا دغه اسم نو لره شوی وی تنوین نو اې نو به څه کرا امون صالح عن تنوين وما او مكان مكان من التسنده والجمع لاجلها اي لاجل الاضافه خالص اضافه وجن ذات بي لرا شيء زك تنوين جدا يو او نون يا نون دليل د دلالت على تمام ما هي فيه فتمام دي اي اسم من جدا 50 وي پس کنا دا تنوین چې په چا شي وي اپ تمام دلالت کوي چې دا کلمه ستې څه شوه تام شله کوم څه مشته ویلې کنه چې یو سم چې تام په تنوین سره شي په نن د تسنی بیا ورسې سم مرزو برته کنه راتلو نو په داسره کلمه خو تام ګرځي او اضافتي چې کې مضاف چې سره تام ګرځي په دا په عدم تمام د دلالت کو او یو شی تام او عدم تام د مې شمول افات نشته ځکه چې په واقع یو تام شی تام شی تام شی نو چې تنوین روري بشي او دې مضاف کاوي نو اضافتي دا دلالت کو چې دا تام نه دی په مضاف نه زه تام ګرځاو او چې تنوین در وړي نو د تسنین نه جمع دی دا په دې دلالت کو چې دا تام دی او تام نه دی نو تام دی نو اپ تمام دلالت کو دا اضافتي په عدم تام نو شی خو تام او عدم تام په واقع شي کېدل ندې وجه راځي کله ان تنوین امنون دلیل علی تمام ما هي فيه دا دلالت کو دا دلیل په تمام د ایک کلمه هي فيه فلما اراد ورکا چې دې اراده وکړه ان یمزج الکلمتین چې دې سره غډاوی دوی کلمه مسجن داسې غډاول تک تسبو به الاولى من الثانيه التعريف او التخصيص او التخفيف چا والا کلمه د دوام نه خو یا تعریف حاصله وي یا تخصيص حاصله وي یا تخفيف حاصله وي مینه تعریف ور حاصله وي چې اضافه معرفت او شي تخصيص تخفيف او تخصيص ور چې اضافه ته وشي نکرات او شي او تخفيف لکه اضافه لفظی کسا نو خذفو دغه خذف کای من الاولى علامه تمام الكلمات هغه شته علامات تمام د کلمې دوه تم موه به ثانیه ده او دغه تمام تم ګرځي بشپد پدوامه کلمه باندې په خبره به کوم ثم المتبادر من هذا التعريف نظر الى كلام القوم حيث ليس كذلك پوښه کنه سسر بیا هي اكيد په تاوان درسې وي اكيد درسې چې موږ شته لشتې منه هیڅ متوجه شې ستا اې دغه تعریف نه متبادر دار مل میجی چې دا تعریف ته مضاف الی او په اضافه لفظی سره ده اته دا تعریف نشو شامل متوجه شئ مضاف الی په اضافه لفظی سره جی واته دا تعریف سره ده زکه ته مضاف الی تعریف دا وکړه چې هر هغه اخشه ته یی چې نسبت واته د برش شوی په واسطه ده اخر فجر لفظی وی یا چې لفظی وی لکه مرده اخ پرردا او یا تقدیری وی تقدیر د حرف جر د پراد شرط دا ولګو چې دا مضاف لی مضاف سره اسم حوی یو او مجرد عنه تنوین هو حوی تنوین اون تسلی ورا لګوي خو دغه نه ټل نه پته ولګدا چې مضاف لی په اضافت مضاف لی چې وي په دغه تقدیر د حرف جر وي ها اته کې عبارت نظر من مشه دا تعریف تور صرف د ایګي مضاف لی د پراو کې چې مضاف لی په اضافت معنی سره وي زکه چې کوم چې کوم مضاف لی په اضافت لفظي سره بیلی اشه د دې د تقدیر د حرف جر قول نه کو دې دې د دغه کایل نه دی چې دا مضاف لی په اضافت د مضاف لی جلته حرف جر سره قدر ده و داس باندې میږي چې دا تو تعریف ته ایګي مضاف لی وکړه چې هغه د اضافت معنی سره کې مضاف لی دو او چې مضاف مضاف لی په اضافت لفظي سره دا تعریف اختر نشو شامل پر استراحه ته چاشه د کوم شي پوه شو کنه خو داس باندې میږي چې مصنف دولته ایسا دا تعریف آتا ور شامل بلی څرنګ ور شامل لیږي ځکه شاته ور دروري اسه سمول متبادر من هاذا تعریف نظر الى كلام القوم اې دغه تعریف چې د مصنف کې موګه چونو سه باندې به وسه د حرف دي ځای دا تعریف دې وکړه نه اې دغه نه چې کوم کوم کلام تا وکسه دا سر مری میږي خیسو لیسو کایلنا ځکه چې کوم کایلنه دې به تقدیر حرف جر فی اضافه لفظیه ده نو دغه نه متبادر در مری میږي انه غیر شامل للمضاف الی بالاضافه چې دا تعریف هغه مضاف الی ته چې اضافه لفظ اته ورسنه ده لکن ظاهر من کلام مصنف یا مصنف ته کلام نه خور ظاهر ده کسا نو دای قسم داس مری میږي دا په تعریف ته تو جامع نشخپلې افراد لرا هم مضاف الی په اضافه لفظ سره د تعریف نه شو او تعریف کو جامع معنی په خوري هم مضاف الی غو او تعریف مضاف الی په څنګه شو زکه چې ته د مضاف الی شته د حرف جر د ولغو او سره د دې چې کومه براته چې وکسه د مضاف الی په اضافه تقدیر د حرف جر سره وي د دې په اضافه لفظ شي دا د کایل ندی نو دا خدام راشل د تعریف ته څنګه شو شامل شو اې دی وجه نه دی چې مو صنف ته کلام نه چې سره مشتچ په کړه د لار بر وون سیا کو سبا ته وکسي 10 منی میږي چې دای په مضاف نه په اضافه لذي سره پاشه د تقدیر حرف جر څه دی کایل دی دی دی څه دی کایل دی لکن المظاهره من کلام المصنف فی المتن یا مصنف چې په متن شو وکسي د پوس متن وینه جی متن ته چې وکسي چې د هيا زمي سره و هيا معنویت او لفظیت مخروه ورسې د تعریف کو و هيا لفظیت معنویت و لفظیت خدا هي زمید چا ترجه کړای دی دا اضافت په تقدیر حرف جر سره ودا ترجه کړای دی ها دا تقدیر د حرف جر سره دا اضافت دایره تقسیموي دوه قسمه معنوي یته یمتن داس ملي میږي چې دای په اضافه لفظی شه د تقدیر د حرف جر سره کایل نه او د عارنګ و صریح فی شرقی او مصنف په شرخ شه چې کما ته و زحاتې کړای دی پېښ کنا لهو چې د کلا د متن وضاحت کو ی دغه نه دار ملي میږي چې ان د تقسیم ال اضافه المعنویه او لفظیه د اضافه لفظی معنویه ته نه محول اضافه به تقدیر حرف جر دا د ایګه اضافه تقسیم کو ها چې هغه په تقدیر حرف جر سره خو صرف در خبره چې خپل پدابه د کښ وای دی چې دای کله تقدیر د حرف جر بیان کو کوی صرف اضافه ته منیش را معنوي شي په اضافه ته معنوي شي تقدیر د حرف جر بیان کړه دا بل څه کړه دی سی خلک چې لکه د پزنه مزدا سره تقدیر حرف جر نه لکه چې دای لکه د پزنه د سره معنوي شي د خدای د کایل نه دی او سره د دې چې ظاهر متن نه د سره معنوي شي چې دای تقسیم د دیږي وزوافات کو چې د تقدیر د حرف جر سره دا دای د چې مې ویل وکسمه معنوي روزي دا نو دا خو د تقدیر کایل شو خو دې بیان چې کو بیان صرف د تقدیر د حرف جر په اضافه ته معنوي شي کړی نو په باندې خپل دوکا شه جلال کجدا هته د حرف جر سره به تر اوسه ورته چې دا تعریف جامع نشه خبره برادر مضاف علی په اضافه لوزي سره پیسه شو او اتلا لكنه لم يبين تقدير حرف فيها ده بيان تقدير حرف جر نه کړه په اضافه لفظي شي لا في المتن ولا في شرحه ولم ينقل عنه شيء في فيه من سائر المصنفات او يدنا په ټول مصنف تصنيفات شي سر نقل شوی هبه ده شي نه دي وقت تکلف بعضهم او زنه خلک په داشه تکلف کړه په اضافه صفته الى مفعول شي اضافه صفته مفعول ته وشي لکه ضارب زيد ايه ضارب زيد تمنا ضارب لزيد بتقدير لام تقويه للعمل ايه ضارب لزيد اسه دا ویل د تکبیر د عمل یی د په خپل متادی دی خو چې عمل لري مضبوط شي ا دې پر الله دې پشه بي او په اضافه تو فاعل تلک حسن وجه د ته جلتا په من سره به تقدیر مین البیانیه پښه کړه ځکه ذکر د وجه فکر جان زید الحسن الوجه بمنزله التمييز د په منزله جاشه فان في اسناد الحسن الى زيد ابهام ته چې زید خوشلای دی نو خوشلولای دی علم په اعتبار سره دی وجود په اعتبار سره دی اخلاق په اعتبار سره دی علم په اعتبار سره دی نو چې تاسو چې من الوجه من خيسل وجاشا ابهام فاين ولا يوم انا اي شيء من خيسل فاذا ذكر الوجه فكان قال من خيسل وجه بيش كلام فاين قلت فعلى هذا في الحقيقه تخصيص بيترس بورج ششا مخرب حسن زيد حسن زيد حسن الوجه يا زيد حسن وجه حسن الوجه نترس بورج ششا ده قد ما نشرت خصوصا شوال ابهام او اس بده وجه سرا ابهام سر خد تخصيص روح په تاسو وایئ چې اضافه د لفظي خو تعریف او تخصیص خالي څه بده کوي خالي تخصیص اته پر دې جواب کو فان اعتراض کو فان قلت هذا في الحقيقه تخصيص فلا يسوق ان اضافه لفظي لا تخفيف الا تخفيف في لفظ كله هذا التخصيص وكان قبل زاد ده تخصيص اضافه نام مخشب هو كاضافه يا نام كي زيد حسن وجها زيد حسن وجها بيان ده ده تخصيص رغل فلا يكون مما تفيد الاضافه داغ تخصيص الاضافه وجنند فليست فائده الاضافه الا تخفيف في اللفظ نو حاصل را چې دای د متن د سمون مې دای تقدیر د حرف جر په اضافه لفظي شې صداي معنی کوي سمجه کی بس نه وي زه د خوې په شان مې تاوه